Fiesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni. Twój styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy: Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest gotowa do kontynuowania bliskiej współpracy z Niemcami, zapewnia premier. Unijni przywódcy mają potępić atak chemiczny w Wielkiej Brytanii i próbę zabójstwa Siergieja Skripala. Powiemy też o internetowym koncie pacjenta, czyli bezpłatnej aplikacji dla każdego. Polska jest gotowa do kontynuowania bliskiej współpracy z Niemcami, zapewnia premier. Mateusz Morawiecki mówił o tym podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerz Angelą Merkel, która przebywa z wizytą w Warszawie. Szef polskiego rządu zauważył, że na bliskiej współpracy zależy także Niemcom, co ujęto w zawartej tam nowej umowie koalicyjnej. Ze swej strony pragnę zapewnić, że Polska jest również gotowa do wypełniania polsko-niemieckiego partnerstwa treścią zarówno w wymiarze bilateralnym, europejskim, jak i międzynarodowym. Uważamy, że bliska współpraca między naszymi państwami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w całej Europie, zarówno w kontekście nowej agendy po Brexicie, jak również wypracowania nowych ram finansowych, ale też wspólnej polityki cyfrowej, wspólnej polityki w zakresie bezpieczeństwa czy polityki przemysłowej. Cieszymy się z wizyty kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Polsce, powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef dyplomacji dodał, że Polska chce rozwijać dobre relacje z zachodnim sąsiadem. To jest bardzo ważna wizyta, bo ona pokazuje, no ja jako minister spraw zagranicznych wiem, że mamy świetne stosunki z Niemcami od dłuższego czasu. Te stosunki są dobre, jesteśmy ważnym partnerem dla Niemiec, jesteśmy gotowi działać na rzecz umocnienia Unii Europejskiej, jesteśmy gotowi rozwijać dwustronne stosunki, jesteśmy gotowi artykułować interesy naszej części regionu razem z Niemcami, być może razem z Francją. Minister Czaputowicz przyznał, że między Polską a Niemcami są różnice zdań. Chodzi m.in. o sprawę budowy drugiej magistrali gazociągu północnego, której Warszawa stanowczo się sprzeciwia. Unijni przywódcy mają potępić atak chemiczny w Wielkiej Brytanii i próbę zabójstwa Siergieja Skripala. Dalsze decyzje uzależnią od odpowiedzi Rosji na pytania Londynu. Korespondentka Polskiego Radia widziała projekt wniosków przygotowanych na rozpoczynający się w czwartek dwudniowy szczyt. Nie ma w nim groźby nałożenia sankcji na Rosję. Dokument został przygotowany przez gabinet szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i rozesłany do unijnych stolic. Projekt wniosków przypomina w tonie oświadczenie unijnych ministrów spraw zagranicznych. W dokumencie napisano, że europejscy przywódcy bardzo poważnie podchodzą do oceny brytyjskiego rządu, że jest wysoce prawdopodobne, że za atak odpowiedzialna jest Rosja. W projekcie wniosków jest także mowa o tym, że kraje członkowskie mają koordynować przyszłe działania, biorąc pod uwagę odpowiedź Rosji na pytania Wielkiej Brytanii. Jeden z paragrafów mówi też o wnioskach, które powinny być wyciągnięte przez Unię. Chodzi o wzmocnienie ochrony Europy przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i nuklearnymi. Mowa jest także o rozwijaniu zdolności do odpowiedzi na hybrydowe zagrożenia. Na razie o sankcjach mowy nie ma. Nie dyskutowali też o tym unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli. Szefowie dyplomacji przyznawali natomiast, że łatwiej teraz będzie o przedłużanie sankcji już nałożonych na Rosję za aneksję Krymu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Internetowe konto pacjenta to bezpłatna aplikacja dla każdego, kto będzie chciał mieć dostęp do wszelkich informacji dotyczących jego zdrowia. Będą tam dane pacjenta, przebyte choroby, leki, jakie zażywał i przepisywane mu recepty. Zasad funkcjonowania takiego konta jest już w konsultacjach społecznych, a jego zadaniem jest konsolidacja wiedzy o stanie zdrowia jego właściciela. Pierwsze informacje na nowym koncie będą dotyczyć recept, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Będziemy stopniowo udostępniali kolejne funkcje. Na razie na pewno będą informacje o receptach, zarówno tych historycznych, jak i wystawionych elektronicznie wszystkich, a później też informacje o świadczeniach. Kiedy ktoś będzie chciał uzyskać zgodę na dostęp, to będzie poprzedzone zgodą właśnie samego pacjenta. Profil zaufany można założyć, nie wychodząc z domu. Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcin Węgrzyniak. Za pomocą na przykład bankowości elektronicznej. Administracja publiczna bardzo szeroko z tego korzysta, bo i ZUS, i NFZ też w ZIP-ie korzysta. z profilu zaufanego. Pacjent, który się nie zna na przykład na lekach. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Jakubiak. Będzie mógł powiedzieć, niech pan zajrzy, panie doktorze, jakie leki biorę, czy jakiego typu recepty były mi przypisywane, bo ja nie pamiętam. Pacjent chodzi do różnych lekarzy i jeden nie wie, co wypisał drugi. Przepływ informacji między lekarzami ma chronić pacjenta przed niebezpieczeństwem interakcji między zażywanymi lekami. A teraz w studiu jest już Adam Malecki. Czas na sport. Po Euro 2016 i zeszłorocznych Mistrzostwach Europy do lat 21 kolejna duża impreza piłkarska odbędzie się w Polsce. Chodzi o Mistrzostwa Świata do lat 20, które zostaną rozegrane na przełomie maja i czerwca 2019 roku. Wiemy kiedy, to w takim razie dowiedzmy się gdzie i kto wystąpi w roli selekcjonera naszej reprezentacji. O szczegółach Jan Kałucki. Piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20 odbędą się na 6 stadionach. W Lublinie, Lubinie, Tychach, Gdyni, Bydgoszczy i Łodzi, gdzie rozegrany zostanie mecz otwarcia i wielki finał. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek zaznacza jednak, że będzie walczył, aby było więcej miast gospodarzy. Polska jest gotowa, żeby zrobić ten turniej na 12 stadionach i jesteśmy przekonani, że do tego dojdzie. Natomiast mamy obowiązek najpierw to wszystko uzgodnić z FIFA. Selekcjonerem naszej drużyny został Jacek Magiera. Były trener Legii czuje dumę, ale też wielką odpowiedzialność. Krok po kroku. Dzisiaj nie mówimy o celach, bo na to jest za wcześnie. Celem na pewno naszym jest to, aby jak najlepiej się przygotować i dobrze zaprezentować. Mistrzostwa Świata do lat 20 odbędą się w przyszłym roku na przełomie maja i czerwca. W przeszłości na tym turnieju błyszczeli m.in. Diego Armando Maradona i Lionel Messi. To co wiemy, to mecz otwarcia oraz finał zostaną rozegrane na stadionie Widzewa w Łodzi. Reprezentację Polski do lat 20 poprowadzi Jacek Magiera, a kadrę olimpijską Zjednoczonych Emiratów Arabskich objął Maciej Skorża. Zadaniem Polaka, który pracował już w tamtejszej lidze, będzie awans z drużyną na Mistrzostwa Azji do lat 23 oraz Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku. Z gorących Emiratów do chłodniejszej polskiej hokej ligi znamy już drużyny, które w wielkim finale powalczą o Mistrzostwo Polski. Do GKS-u Tychy dołącza GKS Katowice, który wygrał 4. spotkanie z Krakowią, tym razem 4-1. O 3. miejsce Pasy powalczą z Podhalem Nowy Targ. Świetna postawa hokeistów z Katowic, gorsza siatkarzy. GKS przegrał 0-3 z Wartą Zawiercie, a było to jedyne rozegrane dzisiaj spotkanie 26. kolejki. Zagraliśmy skutecznie, przyznał środkowy Warty Łukasz Swodczyk. Pierwszy set poszedł szybko, no i potem trzymaliśmy dobrą grę, tak mi się wydaje po prostu, także no bez stresu dzisiaj. Przyjmowaliśmy nieźle, wydaje mi się. Grzesiu Pająk też fajnie tą grę prowadził, także grał w zasadzie wszystkimi, rozrzucaliśmy im blok. I jest zwycięstwo. W tabeli Warta jest 11, GKS 10, a liderem Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Przed nami pochmurny wtorek, słońce wyjrzy zza chmur rano, od Dolnego Śląska po Podlasie. Od czasu do czasu posypie śnieg, będzie od minus 5 na Podhalu do plus 5 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier biały 1,49 zł za kilogram. Oferta ważna od 19 do 25 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj ze mną, z nami pan Zenon Waldemar Dudek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Znany państwu znakomicie. Psychoterapeuta, psychiatra, redaktor. redaktor naczelny pisma Albo Albo, autor książek o Jungu, jungista, znawca Junga. Zaprosiłem pana doktora, bo się od czasu do czasu śledzimy to, co się dzieje na forum inspiracji jungowskiej. To jest co roku się odbywa taka sesja z udziałem naukowców, którzy mówią o Jungu i o kontekstach jungowskich. To jest już 20. Trzecie forum. Trzecie, no proszę bardzo. Od Madonny do Amazonki, taki był tytuł tegorocznego. Pan tam miał referat, bardzo ciekawy, zresztą pisze pan o tym zjawisku już od dawna i może o nim porozmawiamy, ale najpierw takie oto skojarzenie muzyczne. Płyta francuskiego muzyka, która się nazywa Alain Brunet, no, jest poświęcona Milesowi Davisowi. Tutaj mamy standard Milesa Davisa, ale mi się to kojarzy z taką pajęczą robotą, z tkaniem, przędzeniem, z czymś takim, splataniem. I mam takie skojarzenie, nie wiem, czy państwo widzieli tę rzeźbę, czy pan ją widział, jest taka artystka francuska, Louise Bourgeois. I wyobraźmy sobie ogromną rzeźbę wysokości 9 metrów, jeszcze z niedużym kawałkiem, rozpiętość 10 metrów, chyba trochę nawet więcej. W Zachęcie była wersja mniejsza nieco tej rzeźby. I tytuł tej rzeźby Maman, mamusia, i to jest taka wielka pajęczyca. I jak się tak starało pod tym pająkiem, to naprawdę... No, ciarki przechodziły. Chociaż sama artystka mówiła o niej, no zresztą potem powiem o niej, co mówiła, to może potem by było, to byłby inny wątek a propos, no ale jednak robiło to wrażenie groźne. I to, i ta muzyka, i ta rzeźba, i to wspomnienie kojarzy mi się z tym, o czym pan pisze i pan mówił na tej konferencji jungowskiej, mianowicie o matce pochłaniającej. Co to takiego jest? Zenon Waldemar Duda. No tak, to jest takie zagadnienie, którym się od lat interesuję i ono streszcza w sobie trochę takie zjawisko typowe dla problemów psychoterapii, czyli problemy wynikające z dorastania w rodzinie, w której brakuje bezpieczeństwa. I matka, zamiast być matką karmiącą, matką wspierającą i trochę popychającą trochę do świata, ale oczywiście w warunkach bezpieczeństwa, staje się matką zawłaszczającą dziecko. Czyli pod pozorami miłości, oddania, troski, matka staje się matką kontrolującą, niejako wyręczającą, ale wręcz ubezwłasnowalniającą dziecko. Czyli dziecko później poznaje świat, z czasem przestaje wierzyć w swoje, czy też w ogóle nie nabywa zaufania do samego siebie i w pewnym sensie, upraszczając oczywiście, nie dorasta do takiego stanu, w którym miejsce zależności od matki zajmuje autonomia. Jest takie pojęcie w psychoanalizie separacja, indywiduacja. To jest takie doświadczenie dziecka, kiedy trzeba się odseparować od matki, uwierzyć w siebie i pójść indywidualną drogą. A matka na to nie pozwala. I matka pochłaniająca niejako stawia w centrum swój lęk o dziecko, ten podszyta lękiem troska, widzi w dziecku słabość, bezradność, widzi zagrożenia i inspirowana niejako tą wszechogarniającą troską zachowuje się jak wielka matka bogini, która nie pozwala, żeby w tym świecie wydarzyło się cokolwiek nieprzewidywanego. Ale ta pajęczyca tu pasuje, prawda? No i pajęczyna, czy pajęczyca, to jest właśnie ta sieć, która nie jest siecią ochraniającą, nie jest... Batutem jakimś na przykład, czymś takim, prawda? Kocem, którym owijane jest dziecko, czy nie jest te sieć, nitki tej sieci nie są dłońmi, które się splatają i przytulają, czy niosą to dziecko, tylko stają się siecią, która związuje, plącze, ubezwłasnowalnia. No i, ale też wysysa. No i właśnie ta matka żyje tym życiem dziecka. Czyli niejako dziecko nie ma swojego życia, tylko dziecko istnieje, o ile istnieje w umyśle matki. O ile istnieje w sercu matki. A ponieważ matka nie pozwala temu dziecku się oddzielić, odseparować, w związku z tym dziecko żyje tylko za zgodą, z własnym życiem, o ile matka na to pozwoli. Ale ponieważ matka kieruje się lękiem... A skąd ten lęk się bierze? No, Jung by powiedział w ten sposób, że ta matka na pierwotnym poziomie jest matką wszechogarniającą. Ona z jednej strony jest rodzicielką, ale też właścicielką życia. I tam nie ma miejsca na dorosłość. Aha, czyli dziecko się może jednak wymknąć z tej sieci i to jest ten lęk. I także lęk jest pierwotny. I wymknięcie się dziecka jest odbierane jako zagrożenie i jako śmierć tego dziecka. Czy ona niejako, tylko wtedy, kiedy ona kontroluje, ona się czuje, że ona czuje, że dziecko jest bezpieczne pod jej kontrolą i sterowana tym lękiem, po prostu nie zgadza się niejako na to, żeby zaistniało cokolwiek bez jej zgody. Ale życie... To jest takie właśnie półżycie, prawda, w takiej sieci. No, ona się zresztą kojarzy ze śmiercią. No i dlatego to są losy tragiczne. Znam rodziny, kiedy kolejne, nie wiem, matka i trzy córki żyją w takiej symbiozie, że tam nie ma mężczyzn, bo mężczyźni umierają i są tylko trzy córki. Jest matka i babcia. I można by było, używając takiego właśnie określenia tej matki pochłaniającej, że gdzieś tam już w którymś pokoleniu kobiety przekazują swoim córkom lęk i one, żyjąc lękiem, nie oddalają się od matki zbyt daleko, bo są bezpieczne tylko w obecności matki. I nie oddalając się od domu, nie dorośleją. A jak nie dorośleją, to nie podejmują tych ról, nie ryzykują spotkania z tym zewnętrznym światem w takim stopniu, że tam nie ma tej matki. Nie ma tej separacji od matki. W związku z tym bardzo często nie spotykają też mężczyzny, nie spotykają też bólu i cierpienia, bo lęk matki o te córki jest głównym doświadczeniem, jest centralnym. A proszę powiedzieć, czy jest w tym coś dobrego? Bo Jung jest takim filozofem, psychologiem, który widzi zawsze drugą stronę. I teraz powiem, co powiedziała artystka o tej pajęczycy, autorka Louise Bourgeois, przypominam, a rzeźba nazywa się Maman. I ona mówi, że właściwie ona chciała oddać matce hołd, bo po pierwsze matka była tkaczką w takiej fabryce gobelinów, po drugie ona nas ochraniała, I też splatała te sieci. Jak się coś popsuło, to ona potrafiła. Właśnie tam ojca, o ojcu właśnie nie mówi. Mówi ciągle o matce, no ale jednak mówi dobre rzeczy, ale chociaż wystarczy stanąć pod tą rzeźbą, żeby się przekonać, że to jest co najmniej ambiwalentne. No ale, ale pytam o to, co, czy coś może z tego dobrego wyniknąć? No, używając jungowskiego pojęcia archetypu, mamy na myśli zarówno aspekt pozytywny, jak i negatywny. W matce pochłaniającej przeważa aspekt negatywny, czyli kontrola, lęk, ubezwłasnowolnienie, natomiast ten aspekt pozytywny to jest oddanie, to jest troska, to jest poświęcenie, to jest niezwykła czujność, to jest, no, jeśli byśmy przenieśli się na płaszczyznę zbiorową, to jest no, docenienie roli matki. Co robią kobiety? Kobiety pełnią funkcje integrujące, one spinają rodzinę w jedność, tak? One ściągają te dzieci, że one przyjeżdżają i nawet jeżeli jest to kuszenie jedzeniem, kuszenie jakimś klimatem rodzinnym, jeśli ten klimat jest tej wspólnoty, to matka swoim właśnie oddaniem i tą troską przywiązuje, ale jest to przywiązanie pozytywne, tak? Że my na chwilę zapominamy o tym zewnętrznym świecie, o karierze, o rozwoju indywidualnym i stajemy się wspólnotą. Czy to jest myślenie wspólnotowe, tak? Tak. Jest to myślenie wspólnotowe, integrowanie rodziny, społeczeństwa, zespołu jako drużyny. Natomiast więź nie jest na zasadzie ducha, który nas spaja, ale mamy cel, pewną wizję, tylko jest to ta matka, która usypia i uspokaja. Ona działa jak opium. Aha, no tak, i to daje znowu błogość, się zaczyna. To że cukierek namoczony w truciźnie. Jak znika lęk, to pojawia się błogość. I ta błogość hipnotyzuje. Czyli zatrzymuje też w rozwoju, jeżeli byśmy to przenieśli na płaszczyznę taką psychologiczną. Aha. Czyli dla dziecka nic dobrego z tego wynika? No nie, nic to może nie, ale można powiedzieć, że model takiej matki ochraniającej należy rozumieć pozytywnie do trzeciego roku życia. Mhm. I to jest w zasadzie, czyli wtedy można powiedzieć, że każde poświęcenie matki, każda zabezpieczanie dziecka trochę ponad miarę nawet, niesie więcej dobrego niż złego, bo dziecko niedopilnowane, ja znam przypadek na przykład dziecka, które spadło ze schodów 2 metry przed pierwszym rokiem życia. Dziecko nic z tego oczywiście nie pamięta. Nie doszło do dużej traumy. Niemniej tego typu doświadczenie, jestem przekonany, jest zapisane w psychice dziecka jak jakiś taki trudny do określenia lęk. Mhm. To jest, można by powiedzieć, że to jest dziecko niedopilnowane. Nieważne kto, kogo zabrakło, czy babci, czy to ojciec, czy kto inny zaniedbał, ale to jest ta niezwykle ważna rola matki, żeby dopilnować tych możliwych sytuacji, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego dla dziecka. Ta matka kontrolująca... Tego nie zrobi. Nie dopuści takiego upadku prawdopodobnie. I oczywiście w takiej wersji łagodnej, bo jeżeli ona tylko kontroluje, to wtedy, kiedy się dziecko wyrwie, to od razu wpada pod samochód. Aha, tak. Więc to mówię nie w sposób taki uproszczony. Ale pan powiedział o poziomach, że są różne poziomy kobiecości, tak? Czy matczyności, jakie one są według Junga i jungistów? Jak to wygląda? No ja myślę, że tutaj w różny sposób można mówić. No tutaj przede wszystkim można mówić o tej podziale na matkę karmiącą i matkę właśnie pochłaniającą, czy tą, która zniewala. Czyli podział na tą, nazwijmy, dobrą i złą matkę. Można mówić tutaj też oczywiście o poziomach, o stopniach, ale to by było może być zbyt skomplikowane. Natomiast łatwiej jest powiedzieć o dwóch takich podstawowych poziomach rozwoju kobiecości. Uh-huh. I właśnie ten wymiar macierzyństwa, to bardzo ładnie opisuje Erich Neumann, jungowski psycholog, odróżnia wymiar kobiecości podstawowej i tutaj archetyp matki odgrywa główną rolę. Opieka, troska, karmienie, kontrola. Skupienie się na tym, żeby chronić to, co słabe, to, co chore, niedołężne i tak dalej. To jest właśnie taka kobiecość podstawowa, opiekuńcza. Niejako podstawowy wymiar kobiecości, macierzyństwo. Natomiast w toku rozwoju dziewczynki czy kobiety, kiedy następuje wyjście poza tą strefę macierzyńską, pojawiają się typy kobiecości. gdzie to może być też rozwój dalej w typie matki, ale już bardziej matki indywidualnej. Ona nie jest taką matką wszechogarniającą, tylko matką do określonych zadań. Tak? Mhm. Czyli jeśli dziecko jest chore, to ona się bardziej nim zajmuje, a jeżeli dziecko jest zdrowe, to ma większą samodzielność. Ona świadomie różnicuje tą troskę w zależności od sytuacji, od fazy rozwoju dziecka i tak dalej. Pochłaniająca tego nie potrafi. Nie umie różnicować. Ona jest matką archetypową, czyli jakby instynkt ją zniewala i ona musi, ona jest matką kompulsyjną. Natomiast jeszcze są trzy takie typy zróżnicowanej kobiecości, czyli amazonka, to jest męski typ kobiety, równie silny jak ta matka opiekuńcza, ale opiera się ona na wzorcach męskich. I mamy jeszcze dwa typy indywidualnej kobiecości, czy powiedzmy kobiecości zróżnicowanej od tej macierzyńskiej, czyli typ hetery, czyli kobieta zmysłowa, i typ pośredniczki, czyli kobieta uduchowiona. Hetera to z greckiego, to nie jest to, co się kojarzy, że jest taka okropna baba, tylko... Tylko z greckiego, jest to kobieta wyzwolona, a jednocześnie taka świadoma swojej wartości i taka, która jest, wchodzi w dialog z mężczyzną. Aha. A skąd się ta matka pochłaniająca bierze właściwie? Dlaczego... No myślę, że żyjemy w czasach, no to co już wszyscy wiemy, odrodzenia matriarchatu. To chyba wszyscy się zgadzamy co do tego, że rola kobiet błyskawicznie wzrasta, społeczna. Teraz już mówią, że mówić o politycznej, intelektualnej. No można powiedzieć, że kobiety w sporcie i w wojsku są obecne. Czyli jednym z elementów tego przebudzenia matriarchatu, jak można by powiedzieć, jest ekspansja tej kobiecości podstawowej, czyli wkracza na arenę kobieta, która dopuszcza do głosu ten instynkt macierzyński. Ona już nie jest zdominowana przez patriarchat i ta pierwotna matka zaczyna rządzić. I wszystkie rytuały pierwotnego matriarchatu, czyli takie myślenie o bezpieczeństwie, rozleniwienie. Taka matka, można w cudzysłowie byśmy powiedzieli, nie produkuje dorosłych córek i dorastających synów, ale produkuje dzieci, wieczne dzieci. Ja myślałem, że pan powie o amazonkach, że to one się uaktywniły teraz, że to nie ten typ, to który jest badział tylko to jest drugi amazonki. Element przebudzenia matriarchatu. Angela Merkel chociażby, no nie wiem, mocne kobiety, które rządzą światem. No czy słynne himalaistki, prawda? No na przykład, tak, tak. Na różnych poziomach i polach aktywności. To jest drugi aspekt przebudzenia matriarchatu, czyli drugi typ kobiet silnych to są właśnie amazonki. Czyli kobiety naśladują wzorce męskie, i zajmują pozycję do tej pory męskie i otwiera się to pole do samorealizacji kobiet, tak, i też matriarchatu w wersji kobiety, które no, realizują się poprzez niejako naśladowanie męskich wzorców, do tej pory tradycyjnych męskich wzorców. A jeszcze były te dwa typy inne, hetera, to no, też widać, prawda, różne postacie mas mediów, celebrytki i tak dalej, to są, ale i ten czwarty moim zdaniem następuje dosyć ciekawa transformacja, czy zmiana w profilu kobiecości, że do tej pory tym przykładem silnej kobiety to była matka tradycyjna, ale powiedzmy niekoniecznie ta pochłaniająca negatywna, tylko matka, która miała swoją kuchnię, swoje dzieci, swoje opiekunki, ona zrządziła tym światem, który był oddany niejako pod kontrolę kobietom. I drugi typ kobiecości, który był preferowany przez tą tradycję, powiedzmy do czasów oświecenia, to była pośredniczka, czyli kobieta uduchowiona, zależna od mężczyźny, to była taka... często siostra zakonna lub służąca, czy guwernantka, czy kobieta, która no właśnie była podległa mężczyźnie, tak? Służyła mężczyźnie, ale realizowała się też dzięki tej roli współpracy z mężczyzną. Uh-huh. I to nie tworzyło wojny między światem męskim i kobiecym. Natomiast XX wiek to można powiedzieć jest gwałtowna zmiana, że matki są zastępowane przez amazonki. Dlatego kobiety, amazonki realizują się bardziej w biznesie czy właśnie w polityce, ale wtedy nie mają czasu na dom czy rodzenie dzieci, bo do tego trzeba tych wzorców macierzyńskich, tęsknoty za dzieckiem i poświęcenia się dla dziecka. Wtedy kariera oddala się albo znika. No i co? I jeszcze te matki pochłaniające, znaczy te matki opiekuńcze, które często staje się pochłaniającą matką, tak? No i powiedzmy, a jeżeli kobiety się realizują jako matki, to też już w tej wersji można powiedzieć bardziej destrukcyjnej, czy pierwotnej, dlatego że zanika niejako taka trening do macierzyństwa, że najpierw jest babcia, która przekazuje wzorce opieki nad dzieckiem córce, córka przekazuje. No tak, ale to teraz taką słyszę tęsknotę i nostalgię ze starą dobrą Anglią, starym dobrym światem. To był dobry świat? No niekoniecznie. Każdy świat jest dobry, ma dobrą i złą stronę. To są procesy kulturowe, tak? Czyli można powiedzieć, że no powiedzmy kobiety do tej pory, te pośredniczki, które służyły mężczyźnie, one zamieniły się w hetery. Tak? Przeciętna dziewczynka naśladuje wzorce modelki, aktorki, czy kobiety atrakcyjnej, zwracającej na siebie swoją uwagę i uwodzącą mężczyznę, kierującą jego niejako umysłem, czy wręcz jego duszą. I w ten sposób zrównują się relacje między światem mężczyzn i kobiet, a nawet i Amazonka jest niezależna od mężczyzny, a hetera no potrafi odebrać rozum mężczyźnie. No tak, tylko pan opowiada o tym świecie tak, jakby nie było mężczyzn właśnie. Nie wiecie, mężczyźni się pojawiają w tej opowieści, ale właśnie te kobiety są winne tym złu świata. To, tak to rozumiem. Odgrywają większą rolę i w związku z tym niektóre zjawiska negatywne są zależne od tych negatywnych zjawisk w świecie tego rozwoju matriarchatu, jak też, ale też procesy pozytywne. Też są, wynikają z większej roli kobiet. Czyli na przykład troska o świat zwierząt, leczenie naturalne, dbanie o zdrowie na swój sposób. Myślę, że taką kulturę właśnie zdrowia, estetyki, trudno sobie wyobrazić świat lekarzy, pediatrów, nauczycieli, gdyby to byli tylko mężczyźni, to by było inne wychowanie. Była linijka, tam by były kary surowe i tak dalej. Kobiety zmieniły ten styl wychowania na bardziej demokratyczny, no, opiekuńczy, chociaż oczywiście mamy bardzo surowe nauczycielki, które no, potrafią gnębić tak samo jak mężczyźni, albo jeszcze bardziej. No, etyka troski, to jest kobiece i to jest wspaniałe zjawisko. No dobrze, ale to jest tak, że to, co się zdarzyło w cywilizacji, no, jakoś się też musiało odnosić do tego, co się stało z patriarchatem, prawda? No, mówi pan o odrodzeniu matriarchatu, to nigdy nie jest tak, że to jest jedno samo, tylko jest jakiś proces i są dwie strony. No to znaczy, że coś z tym patriarchatem było nie tak i coś mężczyźni nabroili. No myślę, że po prostu każda tradycja, która kostnieje, traci swoją niejako zarówno warstwę pragmatyczną, czyli odrywa się niejako od realiów społecznych, biologicznych, naturalnych i traci też pewną duchowość, czy pewną taką wizyjność, jakąś wręcz powiedziałbym mistykę. I nie ulega wątpliwości, jeżeli ja uważam, że na przykład nie dokonaliśmy jako cywilizacja Zachodu głębokiej analizy XX wieku i tych fatalnych, no wręcz okrutnych wojen i totalitaryzmów, które były zorganizowane w sposób technologiczny. To były sprawne mechanizmy zabijania, niszczenia. Czyli po męsku, weźmy to słowo w cudzysłów, ale po męsku. No jednak to była logika egzekucji życia w tej wersji słabej, tak? Uh-huh. Wszystko, co odmienne, trzeba było zniszczyć, nawet eugenika, czyli nawet przewidywanie, że dziecko nie będzie w pełni sprawne, nie będzie silne, no to trzeba zrzucić do przepaści, prawda? Uh-huh. To jest etyka silnej cywilizacji, no takiej, która po prostu nie toleruje słabości, czyli dzieci, odmieńców, słabych, uh-huh, i również kobiet, tak? Uh-huh. Więc no można powiedzieć, że totalitaryzmy to jest są w cudzysłowie ukoronowaniem degeneracji patriarchatu. Uh-huh. No dobrze, to zrobiliśmy takie, no, daleką wypustkę i taką dygresję, no, no nie wiem, no może tak, za daleką. Moglibyśmy, to co mówimy na płaszczyźnie ogólnej, to dotyczy też rodziny, zespołów, nie wiem, pracy, instytucji, gdzie te procesy też się rozgrywają na płaszczyźnie komunikacyjna, właśnie pełnienia ról i tak dalej. Dobrze, ale dzisiaj mówimy o matce pochłaniającej, przede wszystkim o tym. I może za chwileczkę jeszcze powiemy, no zaczęliśmy od tej rzeźby Louis Bourgeois, tej pajęczyny i tego obrazu kogoś, kto tam jest uwięziony w tej sieci dziecka. I teraz no, zastanówmy się nad tym, no właśnie co dalej, co z tą siecią, czy można z tej sieci jakoś wyjść, jakoś się wyrwać. Może za chwileczkę o tym porozmawiamy, ale zapraszamy Państwa do tej rozmowy. 7 trójek. To matka pochłaniająca to jest taka postać kobiecości, matczyności, która zamyka, nie pozwala na autonomię, na wyjście, na indywiduację. No tak w skrócie, prawda? Podszyte to jest lękiem i kontrolą. No ale no, czy jest jakaś szansa teraz? Jak się wyrwać z tej sieci? Jest szansa? No oczywiście my jesteśmy od tego, żeby diagnozy zamieniać w rozwiązania. Mhm. Po to o tym mówimy, nawet ktoś się może poczuć urażony, tak? To mnie tak ktoś chce mówić, że to tak. Nie, to jest... Nie, ale pamiętajmy też o tym, że tutaj nie chodzi, tak rozumiem, że w pańską intencją nie jest szukanie winnych, tylko raczej pokazanie pewnych dynamizmów i pokazanie tego, pan mężczyznach też i o patriarchacie mówił różne gorzkie słowa, nie byłoby tego bez tego, prawda? To jest całość. Aha. Tutaj może też od razu powiem, żeby uprzedzić ewentualne pytania, że jeżeli mówimy o matce pochłaniającej, to również w sensie pewnego wzoru zachowania. Czyli styl zachowania, czy typowy dla matki pochłaniającej prezentują również mężczyźni, czy na przykład ojcowie, opiekunowie. Czyli można mówić o systemie na przykład zarządzania, który naśladuje funkcję matki pochłaniającej. Na przykład jakaś część systemu zarządzania, jakim kierują się współczesne korporacje, te duże systemy zarządzania, one działają jak matka pochłaniająca, ale kontrolują, sterują z zewnątrz i powodują, że osoby, które wychodzą poza system, często są niezdolne do samodzielności albo muszą od nowa budować swoją własną tożsamość. No, to co pan mówi o tym upadku ze schodów, a potem wpadnięciu pod samochód, prawda? To jest coś takiego, że musimy się nauczyć spadać ze schodów, żeby nie wpadać pod samochody. Potrzebne jest nam w uzyskaniu autonomii, czy jako mężczyzna, czy jako kobieta, przejście przez ten kryzys, że tej matki nie ma. Czyli bycie niedopilnowanym jest niejako wpisane nasze doświadczenie. Rzecz polega na tym, żeby to nie była trauma na granicy życia i śmierci, tylko żeby była to porażka, czy bezradność, z której w momencie naszego lęku, czy utraty naszej zaradności, samodzielności, otrzymujemy pomoc lub wskazówkę, jak sobie poradzić z bezradnością, jakie znaleźć rozwiązanie. Czyli mądra matka to potrafi i wie, kiedy się wycofać, no trudno, upadnie, ale się podniesie, prawda? Ta nadopiekuńcza matka, ta pochłaniająca matka tego nie potrafi, nie robi. Bo się też boi, że utraci to dziecko, czyli jakby siebie utraci. Jest zdominowana poprzez ten lęk wyprzedzający. Ona się tak boi negatywnego zdarzenia, że tym lękiem paraliżuje wręcz to dziecko, że ono jest znieruchomione i on nawet nie podejmuje prób. Ono nie ryzykuje. Ono żyje już lękiem matki wtedy. Jak jest zarażone tym lękiem matki, to praktycznie ono nie wie, kiedy się bać, a kiedy nie. To spróbujemy o tym porozmawiać, jak z tej sieci wyjść, wyrwać się, uciec. Ale teraz może ze słuchaczami przez chwilę porozmawiamy, dobrze? No to najpierw pan Jacek. Dobry wieczór, witam serdecznie. Halo? Halo, halo? Dobry wieczór. Z tej strony pan Artur. A to przepraszam najmocniej, to ja pomyliłem kolejność. Pan Artur, witam panie Arturze i słucham pana. Ktoś tam przede mną czekał. No tak, to widocznie się jakoś tutaj... Tak. No dobrze, jest pan na antenie, słuchamy pana. Dziękuję, bardzo fajna audycja. Bardzo jak zawsze, bardzo którą pan prowadzi. Ale no jestem troszeczkę zaniepokojony tym całym stanem właśnie, że ten matriarchat rzeczywiście jest obecny w naszym życiu i ja go widzę. Na przykład muszę powiedzieć, że no chodzę do jednego z takich popularnych fitness klubów i jak patrzę po prostu na kobiety, jak one teraz ćwiczą te bicepsy, to naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co one robią. Na pewno przez ileś lat, nawet może więcej niż lat, co trwało nawet może i kilkadziesiąt lat, jak nie wieków, ten patriarchat był za bardzo rolą tutaj dominującą i nadszedł czas kobiet i może i bardzo dobrze. Ja myślę, że taki podział obowiązków 50 na 50 jest całkiem sprawiedliwy. Myślę, że mężczyźni jakieś tam pole tym kobietom też oddały. Kobiety tutaj też na przykład teraz, tak jak tutaj w Szwecji, prawda, jest dosyć popularne to, że mężczyźni biorą ten urlop tacierzyński. U nas w Polsce też to weszło, no jeszcze może nie jest to aż tak bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o czasowość tego urlopu tacierzyńskiego. Ale tak jak mówię, no dla mnie ma to jakieś tam swoje pozytywne strony. No ale zaczął pan od niepokoju jednak. Tak, no po prostu kobiety teraz naprawdę pną się do góry i to może nawet są jakieś w ogóle takie cechy genetyczne. Wydaje mi się, że w ogóle kobiety mają o wiele mocniejszą psychikę. Są o wiele w stanie znieść o wiele więcej jakichś takich psychicznych upadków i szybciej się jakoś z tego podnoszą. Mi się wydaje, że tutaj mężczyźni oczywiście ten testosteron, ta muskulatura, one to wszystko tak sprawia, że my jesteśmy tacy twardzi. Aha. Ale z własnego doświadczenia tutaj widzę, że jednak ta sfera psychiczna kobiet jest dużo mocniejsza. One może tutaj są jakoś tam fizycznie troszeczkę mniej, prawda, zbudowane, ale dają sobie doskonale radę. No zresztą no rodzą dzieci, prawda? Panie Arturze, no dobrze, to jakaś puenta jeszcze. Pańskie przesłanie jest jakie właściwie? No żeby mężczyźni się wzięli za siebie, no żeby byli na tyle atrakcyjni dla tych kobiet, żeby ta równowaga była zachowana, no żeby to nie, żeby po prostu ta szala nie przeważała. No bo tutaj właśnie w tym widzę tragedię, tak? Że mężczyźni będą się stawali coraz bardziej jacyś tacy zniewieściali, a kobiety będą przybierały po prostu męskie role, tak? No dobrze, dziękuję panie Arturze. To poproszę gościa o komentarz. Zenon Waldemar Dudek, przypominam. No myślę, że bardzo ciekawa wypowiedź i przede wszystkim ta puenta mi się podoba, że to nie chodzi o to, żeby płakać i lub tylko podziwiać kobiety z bicepsami i kibicować, ale być biernym, tak, i oddawać pola, tylko żeby też coś ze sobą zrobić. To znaczy co? Więc ja myślę, że no jeśli chodzi o kulturę fizyczną, to bym powiedział tak, no bardzo fajnie by było, żeby mężczyźni dbali o zdrowie. Tak, no, ale ja rozumiem, że to nie tylko o to chodzi, to jest tylko symptom. Tak, tak. Co z tym, co z naszym... Ja myślę, że no, pewne procesy będą się rozgrywały latami czy dziesięcioleciami. Wydaje mi się, że tutaj to, czego mężczyźni nie potrafią, bardziej mężczyźni, na przykład patrząc z punktu widzenia psychoterapii, mężczyźni w dalszym ciągu nie przyznają się do słabości, do płaczu, do emocji. Dalej grają twardzieli i dużo na tym tracą, dlatego że giną w narkotykach, w alkoholu, w patologii, no albo nie wieścieją właśnie, czy są w ogóle bezradni wobec tych emocji. Czyli kobiety zyskują dzięki temu, że nabywają męskie wzorce. Inne kobiety, nazwijmy, idą ścieżką tradycyjną, czyli macierzyństwo czy duchowość. I niejako zgodnie z swoją naturą są, realizują się w tym wymiarze, nazwijmy, bardziej tradycyjnym, a część kobiet się realizuje jakby w ścieżce bardziej męskiej, a mężczyźni oddają pole w tej warstwie męskiej, a w tej kobiecej no, schodzą na podrzędne pozycje, czyli stają się kucharzami, pielęgnarzami, co no, gdyby było takim dominującym wzorem kultury, no to nie byłoby zbyt dobrym rozwiązaniem, bo jednak mężczyźni powinny być i wojownikami, i liderami, i być, doskonalić się właśnie w funkcji zarządzania i w funkcji tradycyjnych rolach. Tak. Pan Jacek jeszcze jest z nami, prawda? Dobry wieczór. Tam mieliśmy jakieś problemy na wejściu, ale mam nadzieję, że się udało. Halo? Dobry wieczór, Darku, Jacek Tulimowski. A, dobry wieczór, panie doktorze. Jacek Tulimowski, bardzo mi miło, Jacku. Słuchamy. ja troszeczkę spuszczę kurtynę miłosierdzia i po tej barokowej egzaltacji może przejdźmy do faktów. No tak. Po pierwsze, sytuacja jest taka, że z mojej akurat praktyki, a może to się przyda w dyskusji, wyłaniają się takie dwa obecnie, może nie stereotypy kobiet. Pierwsza grupa kobiet, która strasznie pomstuje, bo na moje pytanie dotyczące macierzyństwa, nie tacierzyństwa, odpowiada mi, że panie doktorze, mimo że mam 40-35 lat, to nie znalazłam jednak takiego partnera, bo nie ma obecnie mężczyzn o systemie XY, czyli generalnie to, co powiedział mój przedmówca, tak, zespół feminizujących jądę, niestety. Druga grupa natomiast, to co jest grupa pań, o których mówi pan profesor, czy są grupa amazonek walecznych, czyli tak zwanych kobiet zadaniowych, które wszędzie wejdą, wszystko wykonają i które przywdziały taki trochę androgeniczny kostium męski, udowadniając mi wobec, że one są lepsze, one są mocniejsze, one są stabilniejsze. Doprowadza to do takiej przetasowania w tym środowisku, gdzie widać, że mężczyźni, którzy nie muszą się starać o kobietę, bo kobieta jest zobligowana do starania się o mężczyznę. Dlaczego? Bo w wieku 40 lat, mając dwie wille, cztery firmy i pięć Maybachów, twierdza, że nie ma rodziny i mężczyzny, więc będzie go pozyskiwać. Mhm. Mężczyzna może za to na laurach osiąść i nie pracować, bo żona go wyżywi. Mhm. Więc zmieniło się kompletnie. Nie ma tego patriarchatu, gdzie ojciec zastanawiał się, jak zarobić na, jako głowa rodziny, na całą rodzinę, bo ojciec może obecnie usiąść w ciepłych kapciach w fotelu, bo żona bizneswoman zarobi na wszystko. Mhm. Czy mężczyźni się bardzo ładnie wycofali z tego, bardzo sprytnie. Natomiast z drugiej strony kobiety, tak czyniąc, zaczynają się zastanawiać nad tym, że nie mogą znaleźć mężczyzn, których sami wykreowali. Czy ja mam tu ogromne pretensje do mam, które kreują młodych mężczyzn w postaci takiego adonisa, hedonistycznego podejścia do życia, szukania jakiegoś cudu absolutnego kobiety, która zastąpi tą matkę, która im będzie potem do końca życia spełniała wszelakie zachcianki, związane chociażby z finansami, jak i również z brakiem konieczności pracy i podejmowania decyzji. Zresztą przyjemnie mieć żonę, która podejmuje decyzje, jeszcze je finansuje. No dobrze, teraz jakaś i puenta jeszcze. Puenta jest taka, że generalnie nastąpiło całkowite przewartościowanie cywilizacyjne i wracamy do tego śmiesznej puenty Disneya, że jesteśmy taką świnką Peggy, która by chciała być psem pasterskim, a to się niestety chyba nie da. Bardzo dziękuję. Poproszę o komentarz. Zenon Waldemar Dudek. No ja myślę, że tak, tutaj jest dużo, dużo prawdy. Przede wszystkim te obserwacje społeczne no, pokazują, że te procesy, które są na poziomie jednostki i na przykład konkretnej rodziny, one stają się uniwersalnym wyzwaniem. Co będzie z cywilizacją, której w ciągu jednego czy dwóch pokoleń nagle rzeczywiście brakuje mężczyzn? To jest bardzo powszechne zjawisko, że powtórzę to, co przed chwilą pan powiedział, że no, mężczyźni mają problem z znalezieniem partnera, mężczyzny, który by odpowiadał ich... Czy kobiety? Kobiety mają problem z znalezieniem partnera, który by był, powiedzmy, tej konstrukcji psychicznej, czyli tworzą się układy zależnościowe. Tak? Nie partnerskie, tylko zależnościowe. Tak. Silna kobieta, słaby mężczyzna i silny, słaba kobieta i silny mężczyzna, ale to jest układ... Ale tak jak pana zrozumiałem, pan o tym mówił trochę wcześniej, że szansą byłoby to, żeby sięgnąć po zasoby takie, no, nazwałbym to androgeniczne, prawda? To znaczy poszukać w tej kobiecości w sobie, mężczyzna szuka kobiecości, a kobiety znalazły w sobie męskość niejako, prawda? I osiągają sukcesy. Różnie to tam bywa w życiu osobistym. Aha, bo pan teraz pokazuje, bo pan jest również autorem takiego programu edukacyjnego, co nazywa Linia Życia, ma pan do tego takie różne przyrządy i plansze. Tak. I, aha, no właśnie, androgenia, to proszę powiedzieć, co pan tam napisał. Na no ja po prostu zbudowałem taki prosty schemat, który opisuje proces kształtowania się kobiecości. To samo oczywiście równolegle jest z kształtowaniem się męskości. Mamy kobiecość podstawową, czyli macierzyńską, taką i wyjściową. Pewną formą może być ta pochłaniająca matka. Jako forma zdegenerowana, jakby cała kobiecość zawija się tylko w tym podstawowym, opiekuńczym, kontrolującym mechanizmie i nie przekształca się w kobiecość indywidualną. że ja jestem matką i chcę i być pozwalam... matką i wiem się, czym się opiekuję. Indywidualizuję to, ten archetyp matki. Wypycham dzieci w świat, tak? Wyposażając w jakieś umiejętności, kompetencje. Bo znam siebie i wiem, jaką rolę pełnię i jak... jak przekazać moją, zamienić moją troskę w, no, w szczęście, nie wiem, dzieci czy podopiecznych. I na dalej, tej drodze występują zranienia. I współczesne zranienia na drodze do tej kobiecości indywidualnej polegają właśnie na tym, że kobiety są ranione przez mężczyzn. No właśnie, nie... być może stąd się biorą te matki pochłaniające, prawda? Można tak powiedzieć o nich, że to są zranione kobiety, które no, nie potrafią sobie potem poradzić. One się boją zranienia. Mhm. One boją się zranienia u dziecka i one konserwują dziecko w tym stanie pierwotnym. Nie budują świadomości indywidualnej, tylko budują świat zbiorowy. Że są, wszystkie dzieci są takie same, a ja jestem ta wielka bogini. Tak. One nie indywidualizują. Mhm. Przedszkolanki, jak prowadzą zajęcia, wszystkie dzieci są porówno. I to jest typ matki pochłaniającej. Nauczycielki, które zmuszają uczniów, żeby dokładnie uczyły się to, co ja podaję jako prawdę. Dobrze, ale można powiedzieć jeszcze z innej strony. Są takie instytucje stworzone najczęściej jednak przez mężczyzn, które spowodowały, tak one funkcjonują i zmuszają niejako kobiety do tego, może uczestników tych organizacji, tych instytucji, żeby tak postępowali, prawda? No więc można powiedzieć, że niedojrzali mężczyźni są świetnymi funkcjonariuszami. No tak, tak. W tym systemie, gdzie jest ta matka bogini. Mhm. Jednak to jest to mechanizm oparty na lęku, czyli zaszczepiony w mężczyźnie powoduje, że ten mężczyzna będzie tyranem. No ale te instytucje wymyślili kiedyś tam jednak mężczyźni. I prawda? Można powiedzieć, że no, to jest epoka dominacji mężczyzn, ale jednak ten patriarchat zbudował cywilizację miast, tak? Potrafił zbudować drogi, potrafił budować statki, oczywiście były też podboje, ale budowana była cywilizacja miejska i cywilizacja oparta na intelekcie. I na świecie idei. Starożytna Grecja to jest świat rozwoju intelektu. Do tej pory operujemy pojęciami, terminologią i filozofią zbudowaną przez kilka pokoleń. To jest cywilizacja patriarchalna. No tak, tylko że to nie wystarczy, jak widać. Oczywiście. I ta jednostronność, na którym poszła cywilizacja zachodnia, doprowadziła do tego, że wyczerpała się kreatywność niejako męska i zamieniła się w destrukcję. I świat kobiet buduje, wkracza niejako nie mając wystarczającego partnerstwa po stronie patriarchatu. A to partnerstwo mogłoby być wtedy, gdyby mężczyźni sięgnęli po kobiecość w sobie, tak? No, upraszczając nadmiernie. Stają się mężczyznami indywidualnymi, którzy komunikują się z kobietami indywidualnymi, a nie na poziomie zbiorowym, skolektywizowanym. Tak. Czyli trzeba zbudować ego męskie, jego kobiece, które wybiera swój własny profil psychologiczny. Mhm. Czyli zna swoje kompetencje tak naprawdę, przykładając na psychologię. Czy intelektualne, czy artystyczne, czy emocjonalne, czy społeczne. I też nie odrzuca jakiejś części siebie i nie wrzuca jej na śmietnik, bo prawda? Każda część może być elementem mojego rozwoju lub mogę współpracować z ludźmi, którzy mają te części. No dobrze, ale teraz jeszcze powiedzmy o tej sieci i o możliwości wyskoczenia z tej sieci rozsnutej przez te pajęczyce. No i myślę, że tutaj dobrym przykładem może być historia Ateny i Arachne. Mhm. Czyli Arachne to jest niezwykle utalentowana tkaczka, kobieta, która była mistrzynią w tkaniu obrusów, czyli była wrażliwa emocjonalnie i wrażliwa była zmysłowo. Czyli ona była, umiała tkać emocje i tkać rzeczywistość, tak, że to powstawało piękno. Atena nie była w stanie wytrzymać tej konkurencji i ona wściekła się, mówiąc tak dosadnie, na Arachnę i doprowadziła ją do błędu, do szaleństwa, bo jako córka boska córka... Musiała być najlepsza. Musiała być najlepsza. I wiele kobiet o męskich cechach radzi się, można powiedzieć, wydobywa się z tej sieci matki, że używa miecza i przecina tą sieć metodą brutalną. Uh-huh. Ale są to kobiety wtedy samotne. Uh-huh. Im zostaje służba społeczna i działanie dla dobra ogółu. Ale tracą swoją indywidualność. A to znaczy, to jest wtedy Atena, tak? Jakby, to jest Atena. Uh-huh. Ona się wyzwala z tej sieci. Tak. Ale jest samotna. Natomiast pozytywnym wyzwoleniem, asymilacja tej sieci, to jest droga Arachne. I co to znaczy wtedy? Kiedy taka Arachne potrafi się obronić przed Ateną i potrafi takiej Atenie, mówiąc dosadnie, nabluzgać, czyli użyć też metody miecza lub mieć partnera, mhm, który stanie jej w obronie, powiedzmy, takiego Tezeusza, ale który nie porzuca Ariadny, która też zresztą operuje nitką. Tak. To jest tkanie, to jest uczucie, to jest więź. Mhm. Czyli jest w więzi z... No, Dionizos akurat się zaopiekował, czyli mężczyzna zmysłowy, artysta, szaleniec, bluesman, nie wiem. Może nawet pod wpływem wina na pewno, albo może i narkotyków. I taki mężczyzna wydobywa taką kobietę z sieci, bo daje jej uczucie, daje jej doświadczenie zmysłowe. Bierze ją na ręce, tańczy z nią. Czyli taką kobietę, czyli jest to mężczyzna, który wyrywa taką kobietę z niewoli u matki. No tak, ale on musi ją porwać. Ale ta droga Ateny to wcale też nie jest taka głupia, prawda? Coś za coś jest, ale jest jednak mamy wolność, coś, kompetencje. Tak. Mamy rozwój. I rozwój cywilizacji. Atena. Tak. No, ale, to jest też, ale kobieca kultura powstaje. Ale to jest ścieżka bohatera, czy bohaterki w tym momencie, prawda? I tak samo, natomiast Arachne, jako kobieta wrażliwa, emocjonalna, jeżeli dostanie opiekę mężczyzny, wrażliwego, też bohatera, ale bohatera, który współpracuje z konkretną kobietą, ma swoją ukochaną i on o nią dba, to ona jest wyrwana z tamtej sieci, a ta sieć się zamienia w więź między mężczyzną i kobietą. Mm-hmm. Dwie ścieżki, dwie możliwości. No ale teraz jakby to przełożyć z języka archetypów i symboli na taką psychoterapeutyczną, psychologiczną rzeczywistość. To no to no trzeba po prostu pożegnać się z taką siecią opiekuńczą, opiekuńczej mamusi. Ale to trzeba stanąć na własnych nogach. Wtedy. Trzeba się zbuntować. Trzeba użyć agresji. Trzeba się zezłościć. To są te słynne historie, kiedy mamusia obdarowuje córkę, która przyjechała tam, studentkę na przykład, do domu i ona obdarowuje jeszcze ciastem, różnymi tam dobrymi rzeczami z kuchni, które są oczywiście wspaniałe, ale one są formą więzienia tego dziecka. To dziecko, które mówi, mamo, ja tego nie wezmę. Czyli córka, która się buntuje przeciwko matce, nawet ta matce jest przykro, ale jest to to przecinanie poszczególnych nitek w tej sieci, które są więzieniem dla córki. Zbuntować się. Zbuntować. Dziękuję bardzo. Zenon Waldemar Dudek jest z nami dzisiaj. Przyniósł kilka książek swojego autorstwa i nie swojego, wydanego przez NT, to jest wydawnictwo jungowskie właśnie. Kobiecość w rozwoju między innymi, to się Państwu może przydać. Psychologia mitów greckich i jeszcze ja tu mam psychologia integralna Junga, autorstwa właśnie naszego gościa. Proszę zadzwonić do Dyty Kocęby. Bardzo Ci, Dyta, dziękuję. Ta jest wydawcą programu. Elżbieta Malinowska realizuje audycję. Dziękuję Pani Elżbieto. No i do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów.